سورہ یوسف درس نمبر اتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. وما ابرئ نفسی اوزو زان پاک پاک نکوما ان النفس یقین النفس چه دے لامارتم بسوء حکم کون کی دے پا بدائے باندے الا ما رحم ربی مگر آغا چه رحم پیو کی رب زما ان ربی یقین رب زما چه دے غفور الرحیم بہن کے رحم کون کی دے. دلتا د دې قول متعلق علماء کرام لیکي چې د قران د سیاق او د سباق نه ښکارا معلومیږي چې دا دلته دا بیان او دا خبرې چې کیږي نه دا د باچا په مخ کې کیږي. او کله چې خزی راغوښتلې شوی دی نو هغه وخت کې دا کلام کیږي. او امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ و مجموعۃ الفتاوی کے لکی و قوله وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ناسلی کی فمن کلام امراۃ العزیز. دا کلام چ کم دے د خزر عزیز دے لکا سنگا چه دلالت کئی قرآن علا ذالک دلالتن بینتن فده معنی دلالت کئی واضح. لا یرتابو پیها من تدبر القرآن شک نکئی پده کیا آغا سوک چه آغا سوچو پکر کئی پا قرآن کے نزکا آغاوی چه دا کول دا عزیز دا مصر دا خزده او پده معنی قرآن دلالت کئی او سوک چه پا قرآن پوا شوی ده او سوچو پکر پا قرآن کے کڑیوی ناغی پدی کې شک نه کوي. د یو پنځوستم نمبر آیات دو پنځوستم نمبر آیات او درې پنځوستم آیات متعلق لیکي چې یوسف و یوسف ازاک فی السجن لم یحضر الی الملک ولا سمع کلامه ولا رآه ولکن لما ظهرت براءته فی غیبته كما قالت امراة العزيز ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب اي لم اخنه في حال مغيبه عني وان كنت في حال شهوده راودته فحين اذ قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. واذا كلام چکلکیگی نو دا د عزیز مصر د خزه طرف نه زکه چ په دغه وخت یوسف علی السلام په جیل کې او نه حاضر شوه د بادشاہ سکا او نه چې کوم دی دلی دل دی او نه لا د کلام دا اورېدل دی. خو چې کله د براءت او پاکی بیان شوه د هغه په غیر موجودګۍ کې نو خزی د عزیز په خپله دا خبره وکړه چې هغه ته پته ولګي چې زه د هغه په غیر موجودګۍ کې د هغه سره اوس خیانت نه کوم. کله چې هغه موجود و د جیل نه مخکې و نو ما ته طلب کړی و د نفس او په دغه وخت کې چې کوم دی چې دا خبرې باچا واورېدې وی اوس چې کوم دی اذ قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي دغه وخت کې باچا وی چې راولی دلره چې زه خاص کوم د خپل ځان دپاره. فقال كثير من المفسرين ان هذا من كلام يوسف ومنهم من لم يذكر الا هذا القول وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه. وای چې دا قول نهایت فساد کړي او دلیل پرې نشته چې څوک وایي چې دا قول د یوسف علیه السلام دی بلکې دا قول د امراۃ العزیز دی او دا قول د یوسف علیه السلام نه دی ځکه چې نفوس چې کوم دی د انبیاء او دا پاک دی او امارۃ بالسوء نه دی. نو د دې وجه نه وما ابرئ او ززان پاک پاک نه کوم ان النفس لامارۃ بالسوء یقینا نفس چې دے حکم کون کې دے په بدای باندې الا ما رحم ربی مگر آغا چې رحم پیو کی رب زما ان ربی یقینا رب زما چې دے غفور الرحیم بہن کے رحم کون کے دے. وقال الملک اتونی اوے بادشاہ راولی ماتا بھی دے راتلو کئی ماتا پدی یوسف سرا استخلصه لنفسي چه خالص کم د پاره د خپل ځان. فلما کلمه ارکلا چه خبرو کلمه ارکلای چه ویدتا وقال انک الیوم لدینا مکین امین ارکلای چه خبر وکړی د سرا. فلما کلمه ارکلای چه خبر وکړی د سرا قال نو سیو سره خبر وکړی ورته وی انک الیوم یقینا نن ورځی تچه یقیناً تچه نن رضی لدینا زمان سرا مکینون امین درجه والا امانت داریه. اوس چکل بادشاہ تا یوسف علیہ السلام خو براعت چکم ده ده زنانو ده طرف نا ده خزو ده طرف نا اوموشو او ده عزیز مصر ده طرف نا اوموشو. اوس ده یوسف علیہ السلام پسی کسو لگلشو چه رادیشی او یوسف علیہ السلام راغی. نو فدغه ټیم کې بادشاہ چې د دوه خوبونو تعبیر و اوریدلی او دارنګ د خلکو نه دا کس نه د خبرې اوریدلی وي او دارنګ د متعلق د خزو خبرې و اوریدې او د متعلق د عزیزی مصر د خزې خبرې و اوریدې چې سړی دوره وغبی ګنا او دومره په ذلت والا دومره چې کم دی نو غورا انسان هغه په جیل کې دومره وخت تیر کو. نو اوس وایي چې یاره د خود کمال نه خالی نه دی دی به زه د ځان د حکومت دپاره خاص سړی ګرځومه. نو د دې وجې نه انک الیوم ته نن ورځې لدینا زمونږ سکه انک الیوم لدینا یقینا تر نن ورځې زمونږ سره. نو د دې معنی مفسرین کوي انک الیوم عندنا عظیم المکامه مکانه تنن سره منگ سکا تنن دیو عظیم مقام و مرتبه خاونده و مؤتمن علا کل شئین او منگتا امانت دار گرزو داری او سیز لرا. یعنی مطلب دا چه پو حکومت کی چه کم زتازان دا پار خاص کوم نو دا خاصوالی دا پار تال درجه با اومی پا دی حکومت کی او دارنگی تبا امینی تبا امانت دار اوم معلومه گی او تبا امانت داری تبا دو حکومت رموز او دو حکومت چه کمپت رازو ندی دا غیب اوم خیال ساته. نو تا امین ساره ها نو زد زان دفار خاص کوم. نو فا دغا وقت که یوسف علیه السلام ورتوی کال جعلنی وی ورت یوسف علیه السلام وی ورتا یوسف علیہ السلام اجعلنی اگرزو مالرا على خزائن الارض بخزانو دزمکی باندے انی حفیظ علیم زی پازت کون کے پو ایمام. کلا چی دا بادشاہ دا طرف نو تاویلو شو جتب زمان سرا خاون دا مرتبے او دارنگی امانت داری نو پا دغا ٹیم کی یوسف علیہ السلام ورتا وای چې ما په خزانو د ځمکې باندې ذمہ دار وګرځوا زګه چې د دې په تصرف د دې په اختیار او دا رنګي د دې په کاروبار باندې زه پوهیږم چې آیا څه طریقه به چلولي د خلکو د اقتصاد دپاره او دا رنګي د ملک کې د خوراک او دا رنګي خلکو ته د خوراک رسول او دا رنگی خزانی او پاغی باندی حفاظت کول پا دی کارونو مانی زفویگم. نو دا دی ما تا زمداری حوالا کا نو ویو گور یوسف علیہ السلام او دا نو غوختی او دا غوختی ووی علان که دی تا نو گوری چی باچا ورطویل انکا لیوم لدینا مکین امین نو کتال باچا دا خپل طرف نسو دا درکی او ته ځان کې قابلیت وینې نو دا څه بده خبره خو نه ده چې ته د یو غیر امانتدار سړی په ځای باندې یو امانتدار سړی په یو داسې ځای مقرر شي چې هر چا ته خپل خپل امانت پوره پوره رسول شي نو دا خو ښه کار دی. نو د دې وجې نه هغه ورته د هغه خپل طرف نه ووایي چې تاله به موږ لویه مرتبه درکو نو هغه ورته وایي چې په مرتبو کې ته مرتبه راکوې ذمه داري راکوې نو ذمه داري ماله دا راکا. نو بعضې خلک وایي وګوره یوسف علیه السلام او دننه غوښتې نو د دې وجنا کته و د غوار ته پرزونی کای نو د دې وجنا ابن کثیر رحمت الله علیه لکی چې یجوز للرجل دا جایز دی د پار دی یو سړی ځا جهل امره للحاجه کله چې خلق ها د دو د هغه کار نه خبر نی چې دې د کم کار باندې پویږي یو سړی خپل تعریف ها کوي او دا تعریف په د کیوی نه جایز دی چې کله د خلق د مرتبه نه پیژني نو په کار دی د خپل تعریف وخی او خپل مرتبه خلق ته وخو اوخی دارنگی قاضی ابو یعلی علی ذکر کئی فی قصه یوسف دلالت علی انه یجوز للانسان ان یصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه جائز دی دپار دی انسان چې ځان تعریف وکي پنیز دا هغه چا چې هغه نه پیژني امام رازی هم دا لیکلی دی د دې وجنا شیخ القران د پنجپیر الله دې پر رحمتونه راوړی اغه وی من مکه کې د عبد الله سیندی رحمت الله علیه نه به سبق وی نو چې سبق په منګه وی نو منګه ملګریو نو ملګرو ټولو وی چې یاره درس ته قران اون په کار دی چې منګه دلته وښته او درس ته قران منګه مقرر کو او دلته درس ورکو نو امتحان کو د ملګرو ټولو نو وی ملګرو ټولو وی چې نه امتحان امتحان پکې نشته وی زمانو مې مخې ته کې دی به درس ورکای نو یې ما درس شروع کو چې ما در شروع کو قاضی القزات ابو سمعه چې هو په هغه وخت کې کله چې عبید الله سیندی رحمت الله علیه په مکه کې مهاجر و انګریزانو د لاسه د پاکستان د جوړېدو نه مخکې نو هغه به مازیګر کله ناکله ویراته ابو سمعه قاضی القزات چې کوم دغه د چیف جسټس یو نو هغه به کله ناکله چکر لګاو نو موږ درس ته ناستو نو یې راغی چې موږ درس ختم کړو چې تاسو من اين جئتا ته د کوم ځای نه راغلی نو ما ورته وی چې مونږ خو د هندوستان نه راغلی یو پاکستان خو لا نه و کنه مونږ د هندوستان نه راغلی یو نو هغه راته وی چې الهندیون کلهم مشرکین هندوستانیان خو ټول مشرکان دي وی ما ورته وی چې نه موحدین په کې هم شته وی چې هغه وی عجیبه وګوره موحدین وی ما ورته وی چې موحدین سره علما په کې هم شته ښکلې ښکلې علما دي وی چې عالم په کې ته په قرآن پوهېږي ما ته وایي چې او زه پوهېږم چې تا عالم یې ما ته وایي چې او زه عالم یم وایي چې یاره تکبر دې وکړو ځان ته دې اشاره وکړه وایي ما ته وایي چې تا اوس د قرآن نه ناشنا یې تاسو په قرآن نه پوهېږي تا نه دي اورېدلی د یوسف علیه السلام قول چې انی حفیظ زه حفاظت کوونکی علیم او پوه یم او د ابن کثیر رحمت الله علیه دا قول مې ورته وایي رامخې ته کو چې ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي چې کله یو سړی ستا د مرتبې نه ناخبره و په کار دي چې تا هغه د خپلې مرتبې نه خبر کړي چې کم از کم خلکو ته پته ولګي چې یاره دې د دې تعریف قابل دی او دې د دې امانتدارۍ قابل دی نو چې د یو د خیانت والا انسان څخه دا اختیار زی نو دا هغې په ځای چې امانتدار سړي څخه راشي نو غوروالی دی که غوروالی نه دی نو د دې وجې نه چې یو سړي کې امانتداري دارنګې یو علم یو پوه یو ورکړي الله تبارک وتعالی په کار دی چې اذان ښکاره کړي نو یوسف علیه السلام وایي انی حفیظ علیم زه حفاظت کوونکی پوه یم او که څوک دا وایي چې وګوره او دا یې غوښتې ده نو مونږ وایي ته خو پرزول کوې په پارلیمنټ دپاره ته خو پرزول کوې د ودو دپاره هغه پرزول نه دي کړي هغه ورته باچا ویلي چې زه تا چې کوم دی مقرروم د ځان څخه غټې مرتبې والا وه کذلک مکنا لیوسف فی الارض همدارنګې ځای ورکړ موږ یوسف علیه السلام لره فی الارض په ځمکه کې یتبوؤ منها چې ځای به یې نیو د دینا حیث یشاء کوم ځای کې چې خوښه وه نصیبو برحمتنا رسو موږ په خپل رحمت سره من نشا او چا لره چې خوښه شي ولا نضيع اجر المحسنين او نزای کو منګه اجر د محسنینو الله تبارک وتعالى فرمای یوسف علی السلام لمزای ورکو او دارنګي داسي زای می ول ورکو چې څنګه خوخوا او کم زای کی اوسې دا ابن کثیر رحمت الله علیه په 753 نمبر سپمانه القران العظیم چې کم دیر سپاری یو نسخه دا غټوله ما سره پرته ده کې ذکر کوي قال فضیل ابن عیاس وقفت امراه العزیز علی زهر الطریق حتى مر یوسف فقالت الحمد لله الذي جعل العبید ملوکا بطاعته والملوک عبیدا بمعصیته. آپ دے قرآن العظیم کے صفحہ نمبر 753 مانے دے در آیات کنو دلان دے ذکر کئی چھے فضیل ابن عیاس رضی اللہ تعالی عنہم اغوائی چھے خزد عزیز چکم دے اولارا وچی یوسف علیہ السلام تسنگ اللہ تبارک تعالی وی یتبوؤ منہا حیث یشا. ہاں زی بین دا کم زین چی یوسف علیہ السلام پخا یعنی مصر کی کم زی کی چی غزین ہو اغل اللہ تبارک تعالی دا سی مرتبہ پو ورکڑا بیا او حتا دا چی باچا ورتو اخپل باچا یو موالا کلا دا غریان چی ہو بکم باچا اغور تخپل چی کم دی باچا یو موالا کلا نو دا دی وجینا چی تیرے دو نو زلی خو لیارا دا نو زلی خوی اگورا آغا دی چی دا اللہ پہ اطاعت مان دی غلام د غلامای جوانې زمنګ سره تیراو ابا چایان شو او چا چې د الله په معصیت کې هدا ملکای جوان تیراو اوس وګوره هغه د معصیت ته وجنه هغه د غلامانو غونډې په شال په دې ملک دي دا د الله تبارک وتعالى فخلا چې الله تبارک وتعالى خپل یوسف علی السلام چې وګوره د دور سختونه دور امتحاناتونه هو ته دا الله تبارک وتعالى کمی مرتبه ته ورسو او دا خود دنیا معمولی مرتبی دی دا آخرت مرتبه چه کم نیغا خود دیر زیادت اوچتا دا چه اللہ تبارک و تعالی بی ورکی نو اللہ وی نصیبو بی رحمتینا من نشاء رسو من پخپل رحمت سر چال را چه خوخشی ولا ندیو اجر المحسنین او نزایکو منگا اجر دو محسنینو رونو حلاکت تا غرزو لیو اللہ تبارک و تعالی ولی دنیا که وگورا سنگ اوچتوالی نصیب کو دارنگ نبی علیہ السلام خپل ټل ټبر وګوره سمرا په تکلیفونو کې نبی علیہ السلام اچول الله والله هغه مکه او هغه مدینه او ډیر چاپیره الله کې وګوره څنګه ورکړي الله پاک وی یتبوؤ منها حیث یشا ولا اجر الاخرت او اجر د اخرت چ دی خیر للذین آمنوا ور د پاره دا کسان چې ایمان راړي وقانو یتقون و دی چې ځان ساتي د بدای نه دای خود دنیا غا حالت اللہ ذکر کو اللہ پاکوئی دا دینا غٹ اجرونا اگا اجر دا خیرت تے چے اللہ تبارک و تعالی چالا ورکی مومنانو لورکی او آگا چالا ورکی چے غیزان بد ساتی دا بدائنا وجا اخوت یوسفا رال روند یوسف علیہ السلام پا دخلو علیہن داخل شو پا دماندے فعرفهم نو پی جندل دیل روهم لو منکرون او دیو دلر ناشنا گنن کی او کالا خو آبادی تیرا شوا او دا غینا چه کم حفاظت تفارا کمی غلی کی خودلو اغا کی خودی شوی گیر چا پیرن پا ملکونو مانی هم دا کات اغا کات ساری رالا او خلق دا گیر چا پیرن راروانو راتبا او خپل خپل یو بار بای ورکاو بس دوخ یو بار کچا دو خان راوستیو سوال نا پیدا کیگی چه دویم باری ورکنه صرف یو بار بای ورکاو نو دا دی وجه نا اغا رونه رالل او دارنگی پو یوسف علیہ السلام مای داخل شو او چه سنگ داخل شو نو دی نپی جانده دا ولما جهزا هم ارکلی چه تیار کدی دا پارا بجهازهم اغا سامان دی قال اتونی بی اخل لکم راولی راتلو کئی پا اغا رور ستاسو بانده من ابیکم چه دپلار ستاسو نده علا ترونا آیاتاسو نوی نئی انی او فیل کیلا چې زه پورا ورکوم پیمانه و انا خیر المنزلین او زه خستا او غوره میلمستیا ورکوونکی ما کلی چې دی دپاره سامان برابر کو نو یوسف علیه السلام څکه خو چې دی داخل شو نو ټول تپوسونه یې وکړو چې د کومې علاقې نه رالی کم ځای نه رالی څوک یې دایو دایو پلار مو دی بوډا دی رور مو دی په کور کې پاتې شوی دی دا ټولې خبرې اترې وشوې دا هغې نه پس ورته یوسف علیہ السلام وای چې کله ولا سامان مامان تیار کو وای تاسو ولیدل چې زه پیمانه پورا ورکوم کنه وای او بالکل پورا ورکای وای تاسو ولیدل چې د ملما سوره قدر او احترام کوم وای او ډیر احترام کای وای خخ سره د دې چې تاسو راتلین کې وخت کې غرور د ځان سره راولې چې تاسو د پلار نه دی ولی چې د مور نه خو نو د پلار نه فإن لم تأتوني نو بس کا چرتا سرات لو نکړو بی پدی رور سرا فلا کیل لکم نو نبوی پی ما نستاو زپارا عندی زما سکا ولا تقربون او نو بتاسو نزدی کی گئی ما سکا ها کچرتا سرور راون را نو واستے دو نو بیا دل راتن کی وقت کی غلوم ندر کوم او دارنگی دانمونه مل مستیا او دانمونه نزدی والی بیا استاو زپارا نی قالو نو وی دی سنراود عنه زردا چې طلب کو با دلرا اباهو د پلار د دنا و ان لفاعلون منګ یو کون کی پلار نو منګ د غختل کو من بیراولو وقال لفتيانه او یوسف علی السلام ځوانانو خپلو ته اجعلوا اغا کار کون کی چې سامانونه به تیارول اجعلوا بضاعتهم وګرزوي اغا پنګه د دی فی رحالهم په بارونو د دوی کې لعلهم يعرفونها خامخا چې دی او پیجنې دی لرا یعنی سلرا د احسان لرا چې موږ وسره کو اذن قلبو کله چې دی واپس شي لا اهلهم خل بال بچتا لعلهم يرجعون خامخا چې دی واپس شي هغه ځوانانو چې کم تیارې د بارونو د غلو بکاو ورته په دې بار کې ولدن هغه پیسې کېدی چې څومره پیسې دي هغه له دې بارونو کې کېدی یو طرف ته یوسف علیہ السلام خدا چې زما رونه دي او زما کور دی زما پلار دی نا پیسې ورته واپس چې غلط تاسو دپاره پریږده او دویمه دا چې راتلونکي وخت کې یوسف علیہ السلام سوچ کوي پیسې خو دی داسې راوړي چې ډېرې کمې دي او دارنګې واپس یې ول د دې دپاره کېښودي چې کیدی شي بیا دې څکه د راتلو دپاره پیسې نی نو ایسار به شي نو د دې وجې نه چې ما څکه راشي بیا نو د دې لپاره یو لپیسې کې خو دې بیا واپس چې ما ته واپس شي لعلهم يرجعون خامخا چې دې واپس شي خلاصه بیان کړ د دې لپاره مې دا پیسې چې دې زر واپس شي فلما رجعوا نور کله چې دې واپس شو الى بهم خپل پلار ته قالوا نو وی دي يا ابانا اي زمنګ پلارا منع من الكيل من شوي دا زمنګ نه پیمانه راتلون کې وخت کې فارسل معنا نو لږ زمنګ سره خانه چې رور زمنګ دې نقتل من پیمانه راړو وإنا له لحافظون او من بيد لري حفاظت كون کی کور تو واپس لړل د پلار نه طلب د بنیامین کوي چې من سره به بنیامین پرې دې دازل کچریتا من سره پرې نه خو دې دو بیا من په ایمان نه شوراړې او من تعالی د دې خبره باور او یقین دهانی درکو تسلی درکو چې من به د حفاظت کو خو پلار ته خو یاد وکنه چې دې څه کړیو قال هل آمنکم نو وی پلار دې دی آیا زه امانتدار وګرځوم علی په د باندې تاسو لرا الا ما امنتکم مگر په شان داږي چې امانتدار مګرځولی وی تاسو علی اخیه پرور د باندې من قبل په خوا فالله خیر حافظا او الله تعالی چې دې غوړی حفاظت کوون کړي او هو ارحم الراحمین او غدې رحم کوون کې د رحم کوون کو نام پلار نه وخته دا پلار ورته وی تاسو ما زه هغه شان یقین کوم سنگ چه می دی یوسف پا بارا که پتا سو کڑه و خو بار حال بیا اومه ز خبر اللہ تبارک و تعالی تسپارم پا اللہ توکل کوم او ز تا سرده رور پریکدم او زکا چه اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین دی ز آغا تسپار الکوم اغا بچه کم دین استاسو حفاظت کی انشاءاللہ بیا بمخکن و سبق وما ابری و نفسی او ز زان پاک پاک نکوم ان النفس لاماره بالسوء يقينا النفس حكم كون کې په بدای باندې الا ما رحم ربي مگر اغا چې رحم پیو کې رب زما ان ربي غفور الرحيم يقينا رب زما به ان کې رحم كون کې دي وقال الملك اتوني وي باچا راولي ما ته بي ا دي يا راتلو کوي ما ته پدي يوسف سرا استغدي دي بن راتلو کوي ما ته پدي يوسف سرا باچا وي استخلصه چې خالص کم دلرا لنفسي د پاره د خپل ځان فلما کلمون ورکلې چې خبرې وکړې د یوسف علی السلام سره قال نو ویل ورته انک الیوم لدینا یقینا نن ورځې زمونږ سکا مکین امین درجه والا امانتدار قال جعلنی یوسف علی السلام وګرځو مالرا علی خزائن الارض په خزانو د زمکی معنی انی حفیظ علیم زی حفاظت کوونکې او فوائم وکذلک مکننا لیوسف هم د غرنگیزه ورکوم یوسف لره فی الارض فزمکه کی یتبوؤ منها چه زینی ود دینا حيث یشا کم زکی چی خوخوا نصیب برحمتنا رسو منگا پخپل رحمت سره من نشاو آغا چال رچ خوخشی ولا ندیو اجر المحسنین او نزایکو اجر دنی کی کون کو د محسنینو ولا اجر الاخرت یو اجر د آخرت چه دے خیر للذین آمنو غره دا پار دا کسانو چی ایمان راوڑی وکانو یتقون ویدی چزان بچ ساتی دا بدائنا دا خلاف دا اللانا وجاء اخوة یوسف راغل ارون دا یوسف علیہ السلام پا دخلو علی نداخل شو پا دا بانده فعرفهم نو پیجندل یوسف علیہ السلام دیلر و هم لہو منکرون و دیو دلر ناشنا گنون کی ولما جهزهم ارکلی چتیار کدیلر بجهازهم پا سامان دا دیبانده قال اتونی نوی ویرات لو کی بے اخل لکم پر ارستاسو من ابیکم دا پلارستاسو نا الا ترون آیتا سنوین انی او فی الکیلہ چیز پورا ورکم پیمانا و انا خیر المنزلین او زو خو غورم المستیا ورکم انکیم پا علم تا اتونی بیهینو کتاسرات لونکی پدسرا کتاسران ولی دی رور لرا فلا کیل لکم ننبوی پیمانا استاز دو پارا عندی زما سکا ولا تقربونو نبتاسو نزدیکی گئی زما سکا کالونو ویدی سنرابدو عنہو زردی چې طلب کو مونږ د دوا اباهو د پلار د دنا و انا لفاعلون مونږ یو کون کی وقال لفتيانه ويوسف عليه السلام ځوانانو د دتا هغه نو کرانو تا اجعلوا بضاعتهم غرزوي هغه پنګل دي فی رحالهم په بارونو د دوی کې لعلهم يعرفونها خام خاچ دی په جنې دي احسان لرا اذن قلبوا کله چې دی واپشي الى اهلهم خپل بال بچتا لعلهم يرجعون خامخاچ دی بیا راشی فلما رجعوا ورکل چوا پشو الى ابيهم بلار خپل تقالو ويا ابانا اي زمنگ بابا جانا منع من الكيل من شوي د زمنگ نه پیمانا فارسل معنا نو لګه زمنگ سرا اخانا چر اور زمنگ دے نقتل نو مونږ پیمانا راوډو وینا له لحافظون مونږ به دل ری حفاظت کوونکی قال نو فرمائی لی یعقوب علیہ السلام هل آمنکم ایزو امانت دارو گرزم تاسو لرا علیه پدماندی الا کما آمنتکم لکا سنگمی چی تاسو امانت دار گرزولی وی علا اخیه پر اردد باندی من قبل پخوا فاللہ خیر حافظا فاللہ تعالی غور حفاظت کون کرے اختصار کئی قرآن زیرا خیر دی بوزی زو دا الله نه امید د حفاظت داغه نه بساتم او هو ارحم الراحمین او دا الله رحم کوونکی د رحم کوونکو نه دی.